شب سوی منوی شورم در سر فکنی در دل من پس چه نپایی تو فرو به دلهای بیماری تو چه شورنگی زیاف زن کاری گرچه نباشد در تو وفایی چاره دردی عقده گشایی تو فروغ دل های بیماری تو چه شورنگی bizi yapsın kari. Topuru köyden havye mimari. Taçı şu rengi zi yapsın kari. Zidroşan gerde dahi mahvelim an. Çeşer avi mesti bahşi canim ala. Tufru dahi gaz dünyayı şirin. Bedele zaram hamçun rüyayı şirin. Tufru bedel haye bimari. Taçı şu rengi ziyapsın kari. Bidari derdeli şef çün çeşmi bidara. Bidari tak goni apsun ha der kara. زن او در دل شب سوی من آیی شورم در سر فکنی در دل من است که نپایی تو فروغ دل های بیماری تو چه شورنگی زیبسون کاری گرچه نباشه در تو وفایی چاره دردی عقد گشایی تو فروغ دل های بیماری تا چه شورنگی زیبسون کاری. Azizem man ya. دهی در کشو قدهی در کشو سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد گریه آبی به رخ سوختگان باز آور ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد عزیز من عاشق مسکینم من. عزیز من یا شب سوی منایی شورم در سر فکنی در دل من از چه نپایی تو فروغ دلهای بیماری تو چه شورنگی افسون کاری موسیقی تو چه شورانگیزی افسونکاری، تو فروغ دل های بیماری. تو چه شورانگیزی افسونکاری، تو روشن کرده تو این محفل ما، چه شرابی مستی بخشی جان مرا. تو فرودایی با از دنیای شیرین، به دل زارم همچون رویای شیرین. تو فرود چشم رنگی سیاه سنگاری، بیداری در دل شب چون چشم بیدارم، بیداری تا که کنی افسون ها در کارم. زنان در دل شب سوی من آیی، شورم در سر فکنی در دل من از چه نپایی. تو فروغ دل های بیماری، تو چشم رنگی سیاه سنگاری، گرچه نباشد در تو وفایی، چاره دردی عقده گشایی. تو فروغ دل های بیماری، تو چشم رنگی سیاه سنگاری.